rasa rasa siji welas kanggo Riko beto ati ampulus nong Riko isun kemen nong ati dilmo angen nong moto katon katon sing kira song